Aman giye giye es gitmişsin allarım. Getirdim başıma türlü hallar. Gelir de çok bekledim yollara. Yoksa yemin mi ettin gelmemesilere zalim o. Seher vakti bülbül öter akseri, akseri. Gözümün yaşları deler mermerim, mermerim. Aman ne dedim sevdiğim gel sana beri, beri. Yoksa yemin mi ettin gelmemesine re zalım zalım o. Muhalet o. Yoksa yemin mi ettin gelmemesine re zalım zalım o. Muhalif o.